ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Wziąć ster we własne ręce. Rozpocząć podróż w nieznane. Kiedy, jeśli nie teraz? Nowy SUV Seat Tarraco. Teraz w leasingu 101% dla firm. Zaawansowane technologie i napęd na cztery koła otworzą przed Tobą nowe możliwości. Nowy SUV Seat Tarraco. W wyjątkowej ofercie leasingu 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, program trzeci, po godzinie 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Siódmy dzień czerwca, jest piątek, bez zmian, 7 trójek na początku, 22, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. A w serwisie Polska Wielki Projekt, czyli ekonomiści i politycy o kierunkach rozwoju nie tylko gospodarki. Za chwilę relacja naszego reportera. Premier May nie jest już szefową brytyjskiej partii konserwatywnej. Za chwilę relacja z Londynu. Kilka milionów złotych kar miesięcznie może zapłacić wykonawca za opóźnienia przy budowie obwodnicy Wałcza. Eksperci, przedsiębiorcy i politycy dyskutują o kierunkach rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. W Warszawie trwa 9. Kongres Polska Wielki Projekt. Pierwszy dzień kongresu obserwuje Przemysław Lis. Przemku, jaki był ostatni akord dzisiejszej dyskusji? Tym ostatnim akordem tuż po 17:00 było uhonorowanie medalem Odwaga i Wiarygodność włoskiego skrzypka i dyrygenta Fabio Biondiego. Medal został wręczony po raz szósty. Otrzymują go osoby, które w szczególny sposób promują Polskę i polską kulturę za granicą, mówi przewodniczący Rady Programowej Kongresu profesor Zdzisław Krasnodębski. Czyni wielkie rzeczy dla propagowania polskiej muzyki, głównie Stanisława Moniuszki. Opera Halka dzięki niemu wchodzi w zasadzie do wielkiego repertuaru światowego. Fabio Biondi, dziękując za wyróżnienie, podkreślał wyjątkowość polskiej kultury, która, jak mówił, cały czas jest zbyt mało znana w Europie. Polska muzyka wyróżnia się na tle innych europejskich krajów ze względu na wyjątkowe podejście oraz miłość, jaką Polacy darzą swoją kulturę. Z całego serca dziękuję za to wyróżnienie. Pierwszy dzień kongresu zdominowały dyskusje o polskiej gospodarce, innowacjach, nowych technologiach, a także chrześcijańskim dziedzictwie Europy. Jutro w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim kolejne spotkania. Rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiej polityki zagranicznej, a także pojęć demokracji i liberalizmu. O czym mówił Przemysław Lis, dziękujemy. Skazany w aferze podsłuchowej biznesmen Marek Falenta jest już w Polsce. Samolot z mężczyzną na pokładzie wylądował w Warszawie. Zleceniodawca nagrań polityków PO i PSL zatrzymany w kwietniu w Hiszpanii trafi teraz do jednego ze stołecznych aresztów. Inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji mówi, że to polscy policjanci ustalili miejsce pobytu biznesmena. Transport nastąpił zaraz po informacji o wydaniu go Polsce. Doszło też do incydentu z udziałem Marka Falenty. Nasi policjanci w konwoju z innym pospolitym przestępcą, który był również poszukiwany i który również został zatrzymany w Hiszpanii, sprowadzili na teren Polski. No tutaj nie ukrywamy, że Marek F. przed samym wejściem do samolotu próbował uniemożliwić wykonanie tego transportu, tej czynności, dlatego ze względu na jego bezpieczeństwo konieczne było założenie również kasku ochronnego na głowę, tak aby nie dokonał samouszkodzenia ciała. Marek Falenta został zatrzymany w Walencji w Hiszpanii na początku kwietnia. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Na początku lutego nie stawił się w zakładzie karnym. Miał odbyć karę pozbawienia wolności. Polscy funkcjonariusze zatrzymali Falentę we współpracy z hiszpańską policją. Za zlecenie nagrywania m.in. rozmów polityków PO i PSL-u w warszawskich restauracjach Marek Falenta został prawomocnie skazany w styczniu 2017 roku na 2,5 roku więzienia. W zakładzie karnym nie stawił się i od tego momentu do chwili zatrzymania ukrywał się. Theresa May nie jest już szefową brytyjskiej partii konserwatywnej. W oficjalnym oświadczeniu poinformował o tym komitet ugrupowania odpowiedzialny za wybory nowego lidera. Adam Dąbrowski. To spełnienie obietnicy, jaką premier dała swojej partii w zeszłym miesiącu. W wyniku brexitowego impasu Theresa May zgodziła się ustąpić. Na razie jest jeszcze szefową rządu. Na razie, bo dziś już oficjalnie rusza wyścig do fotela następcy lub następczyni Theresy May. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur. Czytamy w oświadczeniu Komitetu 1922. Przypomnijmy, mimo wielokrotnych prób... Brexit means Brexit, because Brexit means Brexit. Brexit continues to mean Brexit. Premier nie zdołała przekonać posłów do swej wizji wyjścia z Unii. Pod presją własnego stronnictwa zdecydowała o zakończeniu swojej misji, nie kryła wtedy emocji. To serve the country I love. Nowego lidera partii konserwatywnej powinniśmy poznać w lipcu. Wtedy też Theresa May pojedzie do królowej Elżbiety II i poinformuje ją, że przestaje być premierem Zjednoczonego Królestwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Jest opóźnienie na budowie obwodnicy Wałcza. To problem, bo czekają na nią kierowcy i mieszkańcy miasta. No ciężko. Samochody, jeszcze raz samochody. Jeden wielki korek, można powiedzieć, przez kilka godzin. Więcej się stoi niż się jeździ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych tłumaczy, że wykonawca pracuje zbyt wolno. Mateusz Grzeszczuk dodaje, że wykonawca został wezwany do wypełnienia zobowiązań i będą naliczane mu kary umowne, a te mogą sięgać nawet 6 milionów złotych miesięcznie. Termin zgodnie z ostatnimi podpisanymi aneksami zakończenia robót upłynął z końcem maja. Oczekujemy od wykonawcy jak najszybszego zakończenia tych robót. Wysłaliśmy wezwanie do tego, aby poprawił, jeżeli chodzi o kwestie związane z realizacją robót, tempo, tak aby wypełniał zobowiązania kontraktowe. Przedstawiciele realizującej te inwestycje szczecińskiej spółki Energopol nie odpowiedzieli na pytania Polskiego Radia o przyczynę opóźnień. O skrót informacji w Trójce 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz nawet do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 na zachodzie do 28 na wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, także w rejonach podgórskich, tam od 20 do 23. Wiatr słaby, umiarkowany. Na wschodzie kraju południowy, południowo-zachodni, a na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich podczas burz porwy wiatru do 75 km na godzinę. Prawda, że miła ta chwila ochłody? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Smartfon za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 7 za 899, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Klimatyzator Electrolux za 1990, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Mieszkanie odkurzyłem, samochód umyłem, walizki spakowałem. Miałeś jeszcze spakować kredyty. No spakowałem. Zobacz, jak się oprocentowanie skurczyło. Pakowna konsolidacja. Przenieś swoje kredyty do Alior Banku i obniż ich oprocentowanie. Im większy kredyt, tym niższe oprocentowanie. Zapraszamy do placówek i na stronę aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,38%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Promocja pakowna konsolidacja trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę, dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź SA. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 i 4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw, a już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. No właśnie, redaktor Baron też ostrzega, proszę państwa, przed afrodyzjakiem z ogona bobra. To nie są żarty, proszę państwa. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. It's over. Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam wam się opowiedzieć śmieszną historię, jaka mnie spotkała. Otóż od tygodnia jestem w delegacji. Właśnie zatoczyłam koło. Wyjechałam z Polski do Niemiec, z Niemiec do Austrii, z Austrii do Czech, a że w Czechach był korekt, to pokierowało mnie gdzie? No proszę sobie wyobrazić, że obecnie wjechałam do Szklarskiej Poręby. Aha, czyli jeszcze, czyli jeszcze tydzień i będzie pani w domu. Nie, do domu już mam 110 km. Jest tego plus, udało mi się w każdym z tych krajów zakupić produkty chmielowe. Aha. A że mój mąż jutro startuje w triatlonie, jeśli dobrze mu pójdzie, no to chyba się z nim podzielę, prawda? Ja myślę, że wypada. Pozdrawiam, dziękuję. Setting suns before they fall, echo to you, that's all, but you'll see lonely sunsets after all. Morrissey, 13 minut po godzinie 18. Wakacje przed nami, no i czas wzmożonej aktywności włamywaczy. Włamanie do mieszkania, jak wiadomo, wiąże się nie tylko ze stratami, ale też, a może nawet przede wszystkim, z utratą tak zwanego poczucia bezpieczeństwa. Przed okresem urlopowym policja przypomina o czujności, a z komisarzem Pawłem Sokalskim z Laboratorium Kryminalistyki Komendy Stołecznej Policji rozmawiała Ewa Dudzińska. Otwieramy drzwi, albo są otwarte na ogół. Jest szok. Widać, że mieszkanie splądrowane. Jak reagujemy? Najczęściej osoby zamykają drzwi, żeby nie dopuścić do ponownego wejścia sprawcy. Zamykają okna. Nanoszą własne ślady na ślady, które mógł pozostawić sprawca. To jest dla nas bardzo istotne. Nie wchodźmy tam. Po prostu stańmy na zewnątrz, wezwijmy policję. Przyjadą technicy kryminalistyki, wejdziemy na spokojnie, obejrzymy wszystko i zabezpieczymy wszystkie ślady. Na pewno to ułatwi pracę policji i być może szybsze ujęcie sprawców. Przewodniczka w tej chwili ubiera psa do tropienia. Starszy aspirant Kinga Wójcikowska. Musi założyć specjalne szorki po to, żeby psu się wygodnie pracowało. Przewodnik będzie dawać przedmiot psu do nawęszenia. Jak nie ma nic innego, to dajemy ślady obuwia. Natomiast z reguły najbardziej atrakcyjną rzeczą są przedmioty, których ten sprawca dotykał. Zdarza się, że sprawca na miejscu zdarzenia zostawia łom, którym otwierał drzwi, okna. Są i tacy, co zostawiają swoje dokumenty. Czasem się zdarza, że sprawca zgubi swoją czapkę, w której przyszedł. Zwracamy dzisiaj uwagę na to, jak trudno jest wejść do mieszkania po takim włamaniu, żyć tam, w ogóle funkcjonować. Bardzo duża część ofiar po włamaniu myśli w pierwszym momencie o tym, żeby z tego miejsca się wyprowadzić. Karol Klos, program Dom Bezpieczny. Nie czuję się tam bezpiecznie, nie chcę wracać. Nasz dom czy nasze mieszkanie ma być azylem. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 40% dzieci wymaga pomocy psychologicznej po tym, gdy wchodzi do domu po włamaniu i wie, że ktoś tam był. Nie trzeba zmieniać mieszkania. Ryzyko tego, że włamywacz do nas wróci, jest stosunkowo małe, natomiast na przyszłość zabezpieczmy się, miejmy oko na nasz dom, chociażby w postaci monitoringu, porozmawiajmy z sąsiadami, kiedy wyjeżdżamy, niech zwrócą uwagę na to, czy ktoś się nie kręci. Dlaczego jest pan tak ubrany? Czy to jest naturalne w tej pracy, którą tak, pan wykonuje? Technik kryminalistyki nie może dopuścić do kontaminacji śladu, czyli do zanieczyszczenia tych śladów. Dlaczego maseczka? To nawet oddychać pan nie może? Drogą kropelkową przenosimy własną ślinę. Ja się ubiorę teraz w kaptur, w okulary ochronne, maseczka. I tak pan podchodzi do tych odcisków? Łącznie z ochraniaczami, tak. Żeby nie nanieść swoich śladów. Ale ja myślałam, że to są linie papilarne, że to palce. To jest tylko część dziedziny, którą jest dermatoskopia. Jeszcze można zabezpieczyć wzorowanie ust czy śladu ucha, zapach innej osoby. Po co nam to ucho? Często sprawcy, w blokach szczególnie, podsłuchują po prostu, czy ktoś jest w mieszkaniu. No ale ucho nie ma linii papilarnych. Każde ucho jest inne. Struktura skóry jest tak zbudowana, że jest charakterystyczna. Ofiarami włamywaczy padają także ludzie średnio zamożni. Mariusz Mrozek, komenda stołeczna policji. Ubodzy, w zależności od tego, co go skusi. Przypomniało mi się teraz, nas ostrzegała spółdzielnia, w której mieszkam, po prostu chodzą po klatkach schodowych i otwierają drzwi. I nie wiadomo, czy to złodzieje, czy to młodzież. Próbują, jakby wchodzili do siebie. Ludzie często, słysząc dźwięk domofonu, pytają się, kto tam, ja roznoszę ulotki, proszę bardzo. Czy to rzeczywiście jest osoba roznosząca ulotki, czy to jest jakiś domokrążca, czy to jest właśnie włamywacz, który chce wejść na klatkę schodową, nikt tego nie sprawdził, a osobę wpuścił. Pamiętajmy o jednej prostej zasadzie. Im więcej zabezpieczeń i im więcej złodziej musi włożyć wysiłku w to, żeby dostać się do naszego mieszkania, tym bardziej będzie zniechęcony, aby to zrobić. Tylko w ubiegłym roku w Polsce było ponad 69 tysięcy włamań. Warto o tym pamiętać przed wyjazdem na wakacje. 17 minut po 18. Andy Williams. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to dream. Off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend. Obiecałem Państwu, że pochylimy się dzisiaj nad słowem sygnalista. To już za chwilę. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. My huckleberry friend, Moon River, and me. Andy Williams. Słowo sygnalista miało sprawić, że zmieni się nasz sposób myślenia o osobach, które zgłaszają na przykład nadużycia w pracy. Ale jak pokazuje raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Batorego, wśród Polaków nadal pokutuje przekonanie, że ten, który się skarży, to po prostu donosiciel. Wolimy przymknąć oko na grzechy innych, bo sami nie zawsze jesteśmy uczciwi, mówi Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego. No co z tego, że ja pójdę na to nielegalne L4, tak? Ale pracodawca za bardzo na tym nie ucierpi, albo nie miał święty spokój, więc to rozgrzeszamy. To trochę tak jak też i z zabieraniem jakichś przedmiotów, nie wiem, typu spinacze albo papier do drukarki i tak dalej. I to się bierze z naszego w ogóle stosunku do pracodawcy. My nie traktujemy naszych zakładów pracy, naszych firm, naszych organizacji jako nasze. Mamy pełen słownik, mamy konfidenta, TW, donosiciela, tylko problem polega na tym, że to nie jest sygnalista. Anna Wojciechowska, Nowa. Linia etyki. Autorka poradnika, jak zdemaskować szwindel. Sygnalista działa w interesie społecznym, w interesie publicznym, w interesie ponadindywidualnym, a konfident TW działał w interesie własnym i na pewno działał przeciwko interesowi wspólnoty. Generalnie, jak przejrzymy wszystkie te zachowania, o które pytaliśmy, to smutne jest to, że nawet te zachowania, które traktujemy z dystansem, i tak w dużym odsetku jesteśmy w stanie usprawiedliwić, jak właśnie łapówka czy ustawienie przetargu. Nawet lekarze pod wpływem alkoholu. Nawet lekarze pod wpływem alkoholu i to pokazuje, no, że brakuje nam takiej edukacji etycznej w szkołach. Jeśli widzisz, że ktoś ściąga na klasówce i powiesz o tym nauczycielce, jak to będzie odebrane? Nie byłaby to na pewno miła sytuacja, gdybym ja się poskarżyła, bo pomagamy sobie po prostu. No ale to jest niesprawiedliwe. Ktoś się nie uczył, a ty się uczyłaś. Zawsze warto komuś pomóc, bo następnym razem na przykład ja mogę się czegoś nie nauczyć i ściągnąć. Wszyscy jesteśmy w jednej klasie i chyba powinniśmy się tam wspierać, pomimo tego, że ktoś pisze z jakimiś pewnymi pomocami. Człowiek szkodzi sam sobie, ściągając, więc to też nie jest nasza sprawa do końca. W Polsce ściąganie jest jak najbardziej okej. Dorota Rutkowska-Zając. 62. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego imienia generała Władysława Andersa. Dzieci mają takie przekonanie, że są sprytne, że potrafią sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Nie widzą w tym nic złego i niestety rodzice twierdzą, że nic złego się nie stało, że przecież wszyscy tak robili, wszyscy tak robiliśmy. W tych naszych głowach się ciągle kołacze ten donosiciel, który niezależnie od tego, czy jest jakieś dobro wspólne rujnowane, czy nie, i czy on można coś z tym zrobić, czy nie, no to nawet jeżeli on w słusznej sprawie, to o tym poinformuje swojego przełożonego, co dalej będzie tym donosicielem. Te lata komunizmu jakoś tam się na nas odcisnęły i jest takie przekonanie, że z władzą się nie współpracuje. A nagradzanie, które miałoby zachęcić sygnalistów? Nagradzać czy nie nagradzać? Praktyka Stanów Zjednoczonych pokazuje, że to się opłaca. Z raportu amerykańskiego odpowiednika Polskiej Komisji Nadzorów Finansowych wynika, że jeżeli $1 wypłacimy w formie nagród, to dostaniemy $6 w formie kar nakładanych na podmioty łamiące prawo. My nie mamy tej koncepcji dobra wspólnego w sobie i te osoby, które starają się coś robić w swoich organizacjach, instytucjach z różnymi nadużyciami, które tam występują, po prostu nie mają żadnych instrumentów. One są niewidoczne dla systemu prawnego. 16 kwietnia tego roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów. To kwestia czasu, zanim zostanie zaimplementowana do naszego prawa krajowego. O różnicę między sygnalistą a donosicielem pytała Martyna Wojtkowska. Will you ask me if I'll forget my baby? I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. 24 minuty po Johnny Cash. You ask me if I'll get along. I guess I will, some way. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man and have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll miss her kisses. I guess I will, every day. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll find another. I don't know, I can't say. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man, have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. 25 minut po 18. Malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, anatom, matematyk, także wynalazca. 500 lat temu zmarł geniusz epoki renesansu Leonardo da Vinci. Z tej okazji od dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie można podziwiać instalację będącą połączeniem człowieka wirtuwiańskiego i kejdronu, czyli takiej bryły wynalezionej w 1985 roku przez Janusza Kapustkę, o której zresztą pisał Leonardo. O zasługach Leonarda opowiada profesor Jerzy Miziołek, historyk sztuki, także dyrektor Muzeum Narodowego. Jedzie pani do Mediolanu i płynie rzeka w wspaniałych kanałach, nazywa się to Naviglie. To jest pomysł Leonarda da Vinci, połączyć Mediolan, który leży w środku Lombardii, z morzem. Leonardo wymyślił przecież i spadochron, wymyślił i czołg. Był świetnym lutnistą. Namalował tak cudowny sposób Ostatnią Wieczerzę. Patrzy pani w twarz Judasza, Chrystusa, świętego Jana, Filipa. Oni wszyscy nam opowiadają o dramacie, który dzieje się w sercu. Leonardo na twarzy malował duszę ludzką. W rozmowie był Leonardo przyjemny, przyciągając do siebie umysły ludzkie. Przechodząc przez plac, gdzie sprzedawano ptaki, wydobywał je z klatek, a płacąc żądaną cenę, puszczał je w powietrze i tak przywracał im utraconą wolność. Dlatego też natura była dla niego łaskawa. Nie mógł nauczyć się łaciny, orłem w szkole też podobno nie był. Jest bardzo mało przypadków, że ktoś się dobrze uczył i jeszcze dobrze skończył. Janusz Kapusta, polski rysownik, malarz i wynalazca bryły geometrycznej nazwanej kejdron. On w ogóle nawet szkół nie za bardzo, poza drobnymi szkołami, to tylko się uczył malarstwa, natomiast do wszystkiego doszedł własnym wysiłkiem. Żeby się dostać na ten dwór Sforcy, to napisał takie podanie, że jak byłaby wojna, to umie wymyśleć jakieś armaty, albo jakieś pochodnie rozrzucające. Jak jest spokój, to mogę rzeki przesuwać. I na końcu napisał, umiem również malować. Czy pan wie, co to jest? Człowiek. A jaki? Z rękoma i nogami. O Jezu. To było z tym człowiekiem renesansu chyba? Czy coś? Nie wiem, on był człowiekiem, nie wiem. Nie przypomnę sobie. Oczywiście, znany. Człowiek. Ale jaki człowiek? Witruwiański. A kto to namalował? Da Vinci. Chociaż można rzec, iż nic nie posiadał, gdyż mało pracował dla zarobku, zawsze miał koło siebie służbę oraz trzymał konie, w których lubował się wielce. Nikt nigdy nie dorównał mu w zdolnościach, w żywotności, w dobroci, w łatwości, we wdzięku życia. Gdziekolwiek zwrócił swą myśl, okazywał doskonałość. Tak pisał o Leonardzie da Vinci Giorgio Vasari. No, umiał pan Leonardo niejedno. Pytała w tej sprawie również zdolna niemalże jak Agnieszka Szwajgier. Program trzeci, 29 minut po 18. Nieco wcześniej, ale myślę, że będzie nam wybaczone. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik.

Pan Krzysztof z meldunkiem drogowym. Witam pana, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem przekazać informację, którą państwo podawaliście, że na autostradzie A1 na wysokości Kutna jest wypadek busa. Tam jest, na tym odcinku między Kotem a Włocławkiem jest 5 wypadków. 2 w stronę Łodzi i 3 w stronę Gdańska. Także domyślam się, że korki i w jedną, i w drugą. Korki i w jedną, i w drugą, i niebezpiecznie. Bo samochody są jeszcze nie usunięte. Pozdrawiam, dziękuję. To Redbox, 24 minuty do 19. Na całym świecie, proszę państwa, maleje popularność widowisk z udziałem tresowanych zwierząt. W Stanach Zjednoczonych, w San Diego, działacze Fundacji Etycznej na Rzecz Zwierząt po sukcesie w sprawie orek podjęli teraz kampanię na rzecz delfinów. Ernest Zozuń, jak śpiewają orki? Tak, śpiewają orki. Pokochał je cały świat, gdy na ekrany kin wszedł w 1993 roku film Free Willy, czyli Uwolnić orkę. Film chwytał za serce, do tego hit śpiewał w nim Michael Jackson. No i orkę uwalniano w kolejnych 4 czy nawet 5 filmach. Przyniósł on także popularność oceanarium, w których organizowano wspaniałe widowiska z udziałem tych wielkich ssaków. Takie bardzo emocjonalne widowisko, muzyka, sztuczki, to działa. Wtedy pomyślałem, chcę to robić. Byłam bardzo dumna, że jestem taką trenerką, że mogę wykonywać tę pracę. Bycie trenerem i występy z orkami stały się marzeniem nastolatków, tak jak bycie pilotem czy strażakiem. Widowiska były bardzo popularne, przynosiły olbrzymie zyski. Sieć SeaWorld, która je prowadziła w całych Stanach Zjednoczonych, triumfowała. Do pewnego dnia. 6600, pomoc medyczna, słucham. Zaatakowana została trenerka podczas pokazu w oceanarium. Zaatakowana została przez orkę. Orka nagle zaczęła być agresywna. Bardzo popularna w USA trenerka miała zmiażdżone biodro, ciągnięta za głowę, praktycznie została oskalpowana. Wydarzenie trafiło na czołówki gazet, radia i telewizji. I wtedy oceanarium postanowiono się przyjrzeć i okazało się, że piękne i wzruszające widowiska okupione są niesamowitym cierpieniem zwierząt. Mamy samoloty, helikoptery, skutery wodne i szybkie łodzie. Używa się bomb ogłuszających. Wszystko po to, żeby łapać orki. Trzeba je zagonić do małej zatoczki i otoczyć. A jak się to uda, to są bezbronne. Najlepiej, jak uda się zagonić parę z małymi. Taki połów jest najcenniejszy. Dalej czekało je oceanarium. Nie uwierzycie, ale potrzeba wielu lat i wielu ćwiczeń, by człowiek zrozumiał orkę, by nauczyć się interakcji z orką. Tak to przedstawiała reklamówka telewizyjna w rzeczywistości. Trenerzy stosowali bardzo dotkliwe kary wobec zwierząt. Jeśli nie wykonywały poleceń, to były zamykane w małych basenach, nie dających im możliwości ruchu. Często za karę je głodzono. Można było znaleźć na ich ciele krwawe rany. Gdy Amerykanie dowiedzieli się o tym wszystkim za pośrednictwem filmu Blackfish, przestali lubić widowiska z orkami. Orki zostały uwolnione, ale zostały jeszcze delfiny. Orki i delfiny są spokrewnione, mają podobną psychikę, mówi Heather Raley, weterynarz z Fundacji na Rzecz Zwierząt, rozpoczynającej właśnie kampanię, by z oceanariów po orkach uwolnić też delfiny. One doznają w nich psychicznych i nieraz fizycznych uszczerbków. I dziś pytamy, czy można wreszcie przestać używać ich jak deski surfingowe i inne rzeczy do tych cyrkowych sztuczek i zwrócić je oceanom. A zgodnie z tym, co w filmie Uwolnić orkę śpiewał Michael Jackson, te przyjazne zwierzęta zostałyby wtedy w naszych sercach i w oceanach. And my joy and my sorrow and the promise of another tomorrow. I'll never let you part. For you're always... Orkom, delfinom życzymy otwartych, czystych wód i pięknych rejsów. 20 minut do 19. Ciekawe, dlaczego ta piosenka też kojarzy mi się z latem. Program trzeci, audycja popołudniowa. Czy znasz morza brzeg bez poszumu fal? Czy znasz rzeki nur, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek, szum fal? Twoje łzy, mój płacz, żal. Twoje i mój płacz, nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma biegu fal. Piotr Szczepanik, a przed nami, proszę Państwa, jeden z bardziej wzruszających, jak sądzę, punktów naszego programu. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Ja już się tak wzruszyłem, że nie wiem, czy pociągnę, ale spróbuję. Witam wszystkich miłośników motoryzacji. Dziś o samochodach takich z wyższej półki, a jeden to nawet z najwyższej, ale również o takich, powiedziałbym, popularnych. Zaczniemy od zjazdu Mitsumaniaków, a za tydzień będzie o nowym ASX-ie, samochodzie bardzo u nas popularnym. No to zaczynamy. Na Mazurach w Mrągowie odbył się kolejny zjazd miłośników Mitsubishi. Markę można lubić, można jej nie lubić, no ale w tym przypadku mamy do czynienia chyba z miłością, bo z roku na rok na zjeździe miłośników aut pod znaku trzech diamentów jest coraz więcej ludzi. Nie bez znaczenia jest fakt, że po prostu zabawa jest zawsze przednia. Fajnie. My jesteśmy zakochane i w tym roku mamy zmianę składu, bo wtedy zrobiliśmy dwóch facetów i dwie kobiety. No. A tym razem Jacek jest babski król i cztery baby. Zlot jest zarąbistą sprawą, naprawdę. W tamtym roku kupiliśmy akurat samochód wtedy, kiedy był zlot. Już nie mogliśmy się zarejestrować. Myśleliśmy, że może jeszcze jakieś tam miejsce. No ale to czuć, że to jedzie. No bo to jest na reduktorze, to ma tutaj teraz moc... O Jezus Maria! Ale... I podjechał, jakby ktoś miał wątpliwości. Organizatorzy starali się, żeby było ciekawie. Ba, była również okazja do spotkania z ciekawym człowiekiem. My name is Hiroshi Masuoka from Mitsubishi Motors Corporation and I'm 2 times Paris Dakar Rally champion. 2002 and 2003. Hiroshi Masuoka, dwukrotny zwycięzca Dakaru. Jestem teraz ambasadorem Mitsubishi, za kierownicą którego wygrywałem Dakar. W zasadzie wszędzie na świecie jestem teraz kierowcą testowym. Współpracuję z działem rozwoju Mitsubishi. Doświadczenia z Dakaru bardzo mi się w tym przydają. Szczęśliwi mieli okazję przejechać się z mistrzem, no a potem przeszliśmy na czysty japoński i rozmowa trwała. No, Mitsubishi no technologię, żeby walczyć na rynku, żeby się poprawiać, Mitsubishi musi wrócić na trasy Dakaru, gdzie tak dobrze dało się poznać. To pozwoliłoby rozwinąć, posunąć sprawy naprzód, sprawy techniczne, po prostu poprawiłoby samochody Mitsubishi. I przecież tak się działo. Doświadczenia z WRC, z Mitsubishi Lancera, z Evo są teraz stosowane na przykład w X-Lip Crossie. A w którą stronę pana zdaniem pójdzie rozwój motoryzacji? Czy to musi być elektryfikacja? Nie ma wątpliwości, że elektryfikacja nastąpi. Samochody będą bardziej wydajne, rozwiną się pojazdy autonomiczne. Ważne też będzie poprawienie wydajności baterii w samochodach. Jesteśmy już na drodze do wynalezienia baterii następnej generacji. Dystanse, które będziemy pokonywać, będą większe. Będziemy je pokazywać z lepszymi osiągami. I ważna będzie oczywiście kwestia ceny. Tak się musi stać i tak się stanie. A co pan sądzi o ten na temat polskich kierowców, kierowcy, o jeżdżeniu w Polsce? Limity są bardzo wysokie, zmiany pasa ruchu bardzo szybkie i agresywne. Zupełnie inaczej niż w Japonii, dodał Masuoka-san. Powiedział jeszcze, że chętnie widziałby się w kolejnym rajdzie Dakar, ale i w samochodzie elektrycznym. No i tu wracamy do baterii nowej generacji, sprawniejszych i bardziej wydajnych. Zobaczymy. A co do zmieniania pasa ruchu, trudno się nie zgodzić z człowiekiem, który większość kierowców na świecie wciągnąłby nosem, jeżeli chodzi o umiejętności w samochodzie. Zloty miłośników marki są bardzo fajne, bo spotykają się fajni ludzie. W związku z tym warto tam zajrzeć. Warto również zajrzeć do salonu McLarena w Warszawie. Bo teraz o samochodzie, który ma inne walory niż te samochody, o których mówiłem przed chwilą. I o zloty trudno, bo właścicieli jakby mniej. No ale coś za coś. Teraz o nowym McLarenie, którego pokazano wczoraj w Warszawie. Już na wstępie powiem, że samochód kosztuje 1 000 000 złotych. Co w sposób drastyczny okrawa liczbę ludzi, którzy są w stanie taki samochód kupić. I kosztuje 1 000 000 w podstawowej wersji oczywiście. Nowy McLaren DT. Nie czteromiejscowy jak klasyczny GT, tylko dwuosobowy. Za to z miejscem na bagaż, że ho-ho. My name is Sebastian Schulte. I'm region marketing manager for Northern Europe for McLaren Automotive. We have 410. Mamy w tym samochodzie bagażnik o pojemności 410 litrów oraz dodatkowo 150 litrów bagażnika z przodu samochodu. Rozmawiamy o bagażnikach, ale chciałbym wrócić do samej idei samochodów GT sprzed lat. Ewidentnie, klasyczne samochody GT były i są ciężkie. Bardzo ciężkie. Duże. Wystarczy spojrzeć na Bentleya, Maserati, Astona Martina. My wywodzimy się ze sportu, z toru. Takie jest nasze historyczne DNA, nasze korzenie. Więc postanowiliśmy zbudować samochód, który jest lekki, ma włókno węglowe w sobie, jest komfortowy w czasie jazdy, a jednocześnie zaprasza kierowcę do tego, żeby w tej jeździe uczestniczył w sposób zdecydowany. A to samochód bardzo szybki. Takie były założenia w przygotowywaniu nowego McLarena GT. Najważniejsze cechy? No to, że ma bardzo dużo miejsca na bagaż i jest niesłychanie szybki na prostej. Prędkość maksymalna około 340 km na godzinę. Mamy tu silnik V8, jak we wszystkich McLarenach, o mocy 620 koni mechanicznych i 630 Nm. A w związku z tym przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę to 3 sekundy i 2 dziesiąte. Szybko, jak na taką klasę samochodów i ten segment. Kiedy pytaliście potencjalnych klientów, czego oczekiwać będą od tego samochodu, co mówili? Żeby rozstać się ze starym wzorem samochodu GT, żeby stworzyć nowy, młody wizerunek. Po prostu coś z życiem. Jesteśmy młodą marką, jesteśmy McLarenem i próbujemy coś zmienić. Przesunąć granice, które wydawało się, że przesunąć ich już nie można. Założenie było takie, żeby zbudować samochód, którym można wygodnie udać się w daleką podróż, ale w innych warunkach. Tu nie ma klasycznej deski rozdzielczej, jak widać. Są za to nowe rozwiązania, nowe możliwości, nowe materiały. Kiedy na przykład myślisz o luksusie, myślisz o na przykład kaszmirowym garniturze. No i tu na przykład można zamówić kaszmirową tapicerkę. W zasadzie jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co klient sobie wymyśli, bo nasze samochody w dużym stopniu robione są dla konkretnego klienta. Miło nam, że pokazujemy ten samochód w Warszawie. To jest dopiero drugie miejsce w Europie, gdzie go pokazujemy, a przecież światową premierę miał zupełnie niedawno. Na świecie po raz pierwszy pokazaliśmy go zaledwie 15 maja. Samochód w Polsce kosztować ma równowartość 237 tysięcy euro. To w sposób poważny, jak mówiłem, ograniczą nam liczbę potencjalnych kupców, no ale są nawet tutaj tacy, nad Wisłą, naprawdę. I nie jest ich wcale mało. Nasz test. A teraz o samochodzie, którego też za czapkę gruszek nie kupimy i w przeciwieństwie do McLarena do środka wejdą nie dwie, a 7 osób. Samochód o rozmiarach małej ciężarówki Infiniti QX60. W sloganie reklamowym można przeczytać: jest stworzony, by odpowiadać na twoje potrzeby i zachwycać wyrafinowanym, dostojnym stylem oraz cieszyć nieograniczonym komfortem. No i kurczaki niewiele się pomylili. QX60 napędza silnik V6 o pojemności 3,5 litra z bezpośrednim wtryskiem i systemem zmiennych faz rozrządu. Ten silnik wielokrotnie nagradzany i doceniany. Mocy pod nogą mamy naprawdę dużo, ale trzeba też dodać, że jak się wciśnie pedał gazu do spodu, to podświadomie, wiedząc, co jest pod maską, oczekuje się czegoś więcej, że szybciej, że sprawniej. No ale przecież pamiętajmy, że masa robi swoje. Natomiast w normalnym użytkowaniu prędkość, przyspieszenie, jakim dysponujemy, jest bardzo zadowalające. Przy ekstremalnych przyspieszeniach słychać również dość wyraźnie silnik. Niektórym dźwięk V6 będzie się podobał, ale miejsca jest tam tyle, że można to było lepiej wygłuszyć. Zastosowano przekładnię bezstopniową CVT, nie wnikajmy jaką. Co tu odnajdujemy, to jest druga sprawa, ale powiedzieć można, że to jest absolutnie jedna z najlepszych skrzyń na świecie. QX60 zmienia moc silnika tak płynnie, że aż niezauważalnie i po cichu, jakby wiedział, o co kierowcy chodzi. Tym jestem absolutnie zachwycony. Cisza i dynamika składają się na komfort, a komfort jest... Szukałem słowa i w końcu znalazłem. Komfort jest komfortowy, wysoki, wygodny, miękki, świetne siedzenia, miękkie, ale nie jak na kanapie, znakomita widoczność, cisza, spokój, no i wszystkie udogodnienia, telewizory w zagłówkach, wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa. Spalanie? No tu można zgrzytać zębami w mieście, 15 litrów plus, no i 7 siedzeń. I na tych 7 siedzeniach, a szczególnie w ostatnim trzecim rzędzie, naprawdę można podróżować, nie tak jak w innych, gdzie kolanami wybijamy sobie zęby. Komfort jest komfortowy. To proszę Państwa, trzeba pisać takie rzeczy, bo to chwilę i nam umknie. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Bardzo. Dziękuję również. 6 minut do 19. Nothing is going my way.